फसल उगाने और संभालने पर ये रही एक संक्षिप्त जानकारी। अच्छा, हम सब जानते हैं इतनी बड़ी आबादी को खाना खिलाने के लिए खेती कितनी ज़रूरी है ना? तो इसमें फसल उगाने के लिए कुछ तय तरीके होते हैं। बस ये स्रोत उन्हीं बेसिक स्टेप्स के बारे में है। तो चलिए देखते हैं तीन खास बातें। पहला, आपको पता होगा फसलें मौसम के हिसाब से होती हैं, जैसे खरीफ मतलब बरसात वाली जून से सितंबर, और रबी जो सर्दियों में होती हैं अक्टूबर से मार्च। और हाँ, अच्छी खेती के लिए ना कई काम करने पड़ते हैं। मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, खाद पानी देना, फालतू घास हटाना, फसल काटना और फिर उसे ठीक से स्टोर करना। दूसरा, मिट्टी तैयार करना, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जुताई या हल चलाने से मिट्टी ढीली हो जाती है। इससे क्या होता है, जड़ें नीचे तक जाती हैं, आराम से सांस ले पाती हैं और न्यूट्रिएंट्स भी खींच लेती हैं। और हाँ, अच्छे बीज चुनना और उन्हें सही दूरी और गहराई पर बोना। इसके लिए सीड ड्रिल जैसे टूल भी होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। और तीसरा, मिट्टी में जान डालने के लिए खाद और उर्वरक मिलाते हैं। खाद तो जानते ही हैं, गोबर या पौधों के कचरे से बनती है, एकदम ऑर्गेनिक। ये मिट्टी को बेहतर बनाती है, पानी सोखने में मदद करती है। और उर्वरक, वो फैक्ट्री में बनते हैं, केमिकल वाले जो खास न्यूट्रिएंट्स देते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा डालो तो मिट्टी खराब हो सकती है और पानी भी गंदा होता है। सिंचाई मतलब पानी देना भी ज़रूरी है, वो भी टाइम टाइम पर। आजकल तो पानी बचाने के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जैसे बढ़िया तरीके हैं। तो सीली सी बात है, अच्छी फसल चाहिए तो मिट्टी तैयार करने से लेकर अनाज को स्टोर करने तक सारे स्टेप्स बड़े ध्यान से करने पड़ते हैं।